6. Sure, Sure En'am. Mekke'de nazil bolgan 165 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Cimi hemde sana asmallarını ve ziminini yaratkan. Zulmetlerini ve nurunu peyda kılgan Allah'a hastur. Andin muşindak delillerini körüp durup, kapırla perverdigarığı başkalarını şerik keltürüdü. Allah silerini laydın yarattı. Yani silerinin atanları Adem'ni laydın yarattı. Andin eclinlerini bekitti. Silerinin terilidigan vaxtınla Allah'ın dergahı da məlumdur. Andin siler, ey küfarla, Ölgen dinkin terilişke şekkel türüsle. Asmallarda ve ziminde ibadet kılınışkı tigişlik Allah en şudur. O silerinin yoşurun ve aşkarı şınlarını, yakşı yaman kılmışınlarını bilip durdu. Ular perverdigarının ayetlerinin birer ayet gelsile onundan baş tartıdı. Ularga Allah tarafından hak kitap kelibidi, Yani Kur'an kelibide ular onunğa çin pitmedi. Uzaq qalmay ularğa özdir mesxir qılğan nərsinin xəbərləri kelidi. Yani ularğa azab nazil bolub özdir mesxir qılğan nərsinin xəbəri eniq boladı. Ulardan burun ötken nurğun ümmətlərini halaq qılğanlığımızni ular görmüdü mü? Yani onundan ibret almadı mı? Onlarını ziminde sizlerini yerleştirmeyen bir şekilde yerleştirgen idi. Onlarga mol yağmur yağdırıp bergen idi. Östenlerini onlarının astıdın ekip durduğun kılgan idi. Ondan keyin onlarını kılgan günahları tüpeyledin halak kıldık. Onlardan keyin başka halakını peyda kıldık. Ey Muhammed, ve sana Ular talep kılganda kağızga yazılgan bir kitabını nazil kılgan. Kapırla onu kollar bilen tutup körgen tağdırdı mı? Ular şeksiz ki bu pekat rüşen seher doğru deydi. Çünkü onların gharizi en rüşen delil kelgendi mi? İman etmastıktır. Ular onun nemişki bir perişti çüşmede deydi. Yani Muhammed aleyhisselamın peygamberliği güvahı olup nemişki bir perişti çüşmede deydi. Eğer onunla bir perişti çürgen bulsak, onların işi tükügen bulattı. Yani bu çağda hakkını inkar kılsa, halak kılınattı. Onlara mühlet verilmeydi. Biz peygamberini periştiden kılgan tağdırdı mı, elbette onu insan şeklinde kılattık. Onlarını yani şübeyi çürettik. Yani onlar periştini insan şeklinde körgende, bu insan emma perişti emez deydi. Senden ilgiri ötken peygamberle kapırlar terpidin mesgırı kılındı. Mesgırı kılgıçlar mesgırı kılgallıklarının akıbetini gördü. Ey Muhammed, bu mesgırı kılgıçlarına eytken ki, ziminde seyir kılanla, andın peygamberlerine inkar kılgallığının akıbetinin kandık bulgallıkını közdün keçirinla. Ey Muhammed, eytken ki, asmanlardaki, Zemindeki mevcudatla kimnin? Ularga aytkın ki, Allah'nın, Allah ihsan kılış yüzüsüdün bendelerge rahmet kılışını öz üstüge aldı. Hiç kanda güman bulmağan kıyamet günü Allah silerini elbette yığıdı. Küfürne ihtiyar kılış bilen özüge ziyan salgalla iman etmaydı. Keçe ve kündüzde cim turgan, Yaki hareketlenip durgan şeylerinin hemmesi Allah'ın mülküdür. Allah bendelerinin sözlerini anlap durgucudur. Onlarının ehvalini bilip durgucudur. Ey Muhammed, bu müşriklerine eytkin ki asmallarını, ziminini yoktan bar kılgucu Allah'tın, gayrini mabut tutamdın. Allah rızık verido, özü rızıkı muhtaç emez. Ey Muhammed, Eytkin ki, ben bu ümmet içi de Kuda'nın emirgi boysunğuçlarının evveli buluşka buyuruldum. Bana deyildi ki, sen hergiz müşriklerden bulmağın. Onlara yine eytkin ki, Eğer ben Rabbimge asilik kılsam, yani perverdigarımdın gayri ibadet kılsam, büyük künnün azabıdın korkumen. Yani kıyamet künnün azabıdın elbette korkumen. Bu şükünde kim ki azabdını kutuladıkken Allah onuna rahmet kılgan buludur. En şu rüşen nicat tapkallıktır. Eğer Allah sana birer külpet yetkizse, onu Allah'tan başka hiç kim kötürütelmeydi. Eğer Allah sana birer yakşılık yetkizse, o çağda onunla hiç kim arlaşılmaydı. Çünkü Allah her nersige kadirdir. Allah bendilerinin üstüde kahirdir. Yani Allah bendilerini tizginlep durguçudur. O hikmet bilen şıkılguçudur. Hemmedin haberdardır. Ey Muhammed, etkin ki, menin peygamberlikimden rastlığı üçün kaysi nersi en çongu var. Etkin ki, Allah men bilen silerinin aranlarda güvahdır. Bana Allah'ın güvahlığı küfayıdır. Bu Kur'an bana silerini ve kıyametçi Kur'an yetken kişilerini agahlandırış için vahiy kılındı. Ey müşrikler, sizler Allah bilen beraber başka ilah bar deb çokum guvahlık berem sizler. Ularga aytkın ki, ben mundah guvahlık bermeymen. Ey Muhammed, aytkın ki, o hakikaten bir ilahdır. Sizler şirik keltürgen butlardan ben hakikaten ada cüdamen. Biz kitap bergen kişiler, yani Yahudlar ve Nasaralar, onu huddu özlerinin oğullarını tonağandak tonaydı. Yani Yahudlar ve Nasaralar, Muhammed aleyhisselamını Tevrat ve İncil'deki süptü boyuca huddu özlerinin oğullarını tonağandak tonaydı. Özlerige, özleri ziyan salgalla. Enik pakit tırsımı Muhammed aleyhisselam'a iman etmeydi. Allah'ı yalgan çaplağan, ya ki Allah'ın ayetlerini inkar kılgallardı mı, zalim ademler var mı? Zalimla hakikaten maksidige erişenmeydi. Kıyamet günü onlarının hemmesini hesap iliş için yığımız. Andan müşriklerga Allah'ın şirikleri deb itikat kılgan mabutlarını kayarda deymiz. Andan ola pekat özür eytip, dünyadaki çağlardaki okşaş yalgan kaltıca kılıp, ey perverdigarımız, Allah bilen kasem ki biz müşrik bulmağan edok deydi. Onların biz müşrik bulmağan deb, özlerge karşı kandak yalgan sözlügelikige karıgın. Onların Allah'ın şerikleri deb böhtan çaplagan butları onlardan kaçıdı. Ey Muhammed, onların içi de Kur'an okuğan çığında sana kulak saldı galiba. Kur'an'ı düşünmezlikleri için onların dillerini perdeledik. Kulaklarını iğir kıldık. Onlar hemme mucizelerini körgen takdirde mi onunla iman etmeydi. Hatta kapırla senin yeninle münazırlaşıp gelgendi mi bu pekat burunkulardan kalan efsanelerdir deydi. Onlar kişilerini Kur'an'dan ve Muhammed aleyhisselam'a ergiştin tosudu. Özleri mi onundan yirak kaçıdı. Onlar pekat özlerininle halak kıladı. Halbuki onlar bunu duymaydı. Eğer onlarını dozak üstüde tohtutulgan çağdı görsen, dehşetlik bir halini görettin. Onlar köşke dünyaya kaytırılsak edik, perverdigarımızın ayetlerini inkar kılmaydık ve müminlerden bulattık deydi. Onda kımaz. Onlarının ilgiri yoşurgan işleri, kabih kılmışları tüpeyilden şundak arzu kılışıdı. Ulağı aşkarı buldu. Ular dünyaya kaytırılgan takdirde mi, meni kılınan işlerini elbette yana kılattı. Şübihisiz ki, ular iman ettik degen vadisi de yalgancılardır. Ular hayatlık pekat muşu dünyadaki hayatımızdır. Ölgen dinkin terildirilmeyemez deydi. Eğer ularını perverdigarının aldığı tohtutulgan çağdı görsen, gayet çoğun işini görsen. Allah ularga bu ölgendinkin teriliş rast emes miken deydi. Ular perverdigarımız bilen kasem ki rastken deydi. Allah kafir bolganlıqınlar üçün azabını tetanlar deydi. Allah'ın mülaqat buluşunu, yani kaydı terleşini inkar kılganlar, hakikaten ziyan tarttı. Kıyamet tüyüksüz kelgen çağda ular o dünyadaki beperbalıkımızdın nadamet deydi. Günahlarını üstlerine yüklü alıdı. Onların günahlarını yüklüğünü ne mi diye yaman? Dünya terişçiliği fakat oyun, gafletli ibaret. Takva darlığı kıldığılar için elbette o dünya yaxşıdır. Bunu düşünmemizle, onların sözü seni kaygı saldığılığını biz obdan bilimiz. Onlar seni işçili inkar kılmaydı. Lekin onlar tersalıktan inkar kılıdı. Haqiqatda zolimlar Allohning oyatlarini inkor qiladi. Sendan burun o'tgan payg'ambarlar mu inkor qilindi. Ular inkor qilinganligiga va o'zlariga yetgan aziyatlarga sabr qildi. Oxir ular bizning yordamimizga erishdi. Allohning so'zlarini har qanday odam o'zgartalmaydi. Shubhisizki payg'ambarlarning qissalari sog'in nozil bo'ldi. Ey Muhammed, onların İslam'dan yüz öğrengeli ki, sana iğir gelgen bolsa, ondak da yer astığı kerişke yol, ya ki asmanğı çıkışkı şotu tipip, birer möcüzü keltirelsen keltirgin. Eğer Allah halısa, elbette onlarını hidayetki birleştiretti. Sen hergiz Allah'ın hikmetini şenmeyde Allah'ın bulmağın. Sözünge hakiki kulak salıdığında senin davetini kabul kılıdı. Sözünge kulak salmağında ölüklerinin ornıdı. Ölüklerini Allah terildirdi. Andın onlar Allah'ın dergahına kaydırıldı. Onlar yani Mekke küffarları nemişki Muhammed'ki perverdigardan bir möcüzü çürülmedi deydi. Eytkin ki Allah möcüzü çürüşke hakikaten kadir. Lekin onlarının tolisi möcüzü nazil bulup, iman etmese balağı düşer bulduğalıqını bilmeydi. Meyli yer yüzüde mağdığan hayvan bulsun, meyli işki kanıtı bilen uçuduğan uçar kuş bulsun, hemmisi silerge okşaş ümmetlerdir. Yani Allah tarafından yaratılgan mehluklardır. Levhul mehfuzda hiç nersin çürüp koymadık. Yani hemmini toluq pıttuq. Kiyen ular perverdigarının dergahiga yığılıdı. Allah ularının arısı da hüküm çıkırıdı. Biznin ayetlerimizini inkar kılgalla gaslardır. Gacılardır. Yani kobul kılıç yüzüsünün anlamaydı. Hakkını sözlümeydi. Ular küfürünün karanlığı içi de kalgalladır. Allah halıgan ademini azdırıdı. Halıgan ademini doğru yolu salıdı. Ey Muhammed, eytkin ki, eğer siler rastçıl bolsanla, eytipiqinla, eğer silerge Allah'ın azabı ya ki kıyamet gelse, Allah'tın gayrige iltica kılam sile. Onda kamez, siler pekat Allah'ı iltica kılisle. Eğer Allah halısa, siler Allah'ın kötürü etişini, iltica kılgan balanı Allah kötürü etüdü. Sizler Allah'ın şerikleri kılıp alğan butlarını unutuysa. Yani butlarını iltica kılmaysa. Şek şübihisiz ki, sendin ilgirki ümmetlerge nurgun peygamberlerini evettik. Onlar peygamberlerini inkar kıldı. Onlarını Allah'a tövbe kılıp yelinsin deyip, namratlık ve ağırık silah bilen cazalıdık. Onlarla bizden azabımız düşken çağda nemişki yelinmedi. Lekin onlarının dilleri kasavetleşti. İmanı yumuşamadı. Şeytan onlara kılmışlarını çıraylık görsetti. Onlar özlerine kılınan nasihatini unutan çağda onlara sınaş yüzüsüden paravallıkla hemme işlerini içi vettik. Onlar ta ki özlerine verilgen nimetlerden kuşal huram turganda onlarını uçtum tut cezalıdık. Onlar hasret kaldı. Zulüm kılgan kavminin yıldızı kurtuldu. Yani onlar pütülleri halak kılındı. Cimi hemdü sana peygamberlerine yardım verip, kuffarlarını halak kılgallığı için alemlerinin perverdigari Allah'a kastır. Ey Muhammed, eytkin ki, eytipekınlaço, eğer Allah sizlerinin kulakınlarını gaz, közünlerini kör kılıp koysa, dilinlerini peçetlevetse, yani sizlerini hiç dersini düşenmeden kılıp koysa, onlarını Allah'tan başka, yani kaysi ilah esliği keltireleydi. Karığın ki, biz kudretimizini körstüp verdiğin ayetlerimizini kandak bayan kılganmız. Ama onlar şu ayetlerden yüzü öğretti. Yani iman etmey. Ey Muhammed, eytkin ki, eytip bakınlaço, eğer sizlere Allah'ın azabı uçtum tut, ya ki aşkarı gelse, zalim kavimden başka yine kimler halak kılmadı? Biz peygamberlerine fakat savab bilen hoşhaber bergüçi, azabdın agahlandırgıç kılıp evetimiz. İman etkan ve emellerini tüzügen kişilerge kelgüsüdün gəm kılış, ketkengi kaygırış yoktur. Bizden ayetlerimizin inkar kılgalla, Allah'a ihtiyatsizlikleri tüpeyledin, azabkı duçar bulut. Ey Muhammed, sendin adettin taşkırı iştahını talep kılgıcı küffarlığa eytkin ki, ben sizlerge, ben de Allah'ın gazinler bağı demeyme. Ben gayibimi bilmeymen. Sizlerge, ben bulsam hakikaten bir perişte depme eytmeymen. Ben fakat bana kılıngan vahigile emel kılıme. Eytkin ki, kur adam bilen közü sak adam beraber mu? Yani kapır bilen mümin beraber mu? Oylap bakmam sile. Perverdigarının dergahiga yığılıştın korkuduğallarının küfürdün, günahdın saklanıştır üçün onlarını Kur'an bilen agahlandırığın. Onlarga Allah'tın gayri dost ve şapaat kılgıcı yoktur. Allah'ın razılığını da etigende, akşamda perverdigarığı ibadet kıldıqallarını yeniden kovulup etmegin. Onlarının hesabı da sana hiç nersi yüklenmeydi. Yani onlarının kılmışları üçün sen cevapkarlıkla tartılmaysan. Senin hesabındın mı onlarla hiç nersi yüklenmeydi. Onlarını kovulup etsen zalimlerden bulup kalasın. Onlarının Allah aramızdan hidayet kılış bilen inam kılgan kişiler muşular mı değiştirir için onlarını bir bilen muşindak sınıdık. Yani pekir aciz kişilerini iman etkizmiş bilen bay çoğun kişilerini sınıdık. Allah şükür kılgıçlarını obdan belirlemez mi? Yani şükür kılgıçlarını Allah hidayet kıladı. Bizning oyatlarimizga iymon e'tiqodlar yinog'a kelgan chaqda sizlarga omonlik bo'lsin. Parvardigoringlar bandalarga rahmat qilishni, ehson qilish yuzisidan o'z ustiga oldi. Sizlardan kimki bilmasdan biror yomonlik qilib qo'yib, ondan keyin tavba qilsa va amalini tuzilsa, Alloh albatta uningga mag'firat qiladi va rahim qiladi degin. Bu surada mushriklarning gumrohligini ko'rsatadigan dalillarni bayon qilganimizdek, gunohkorlarning yo'li oshkori bo'lsin uchun oyatlarimizni rishan bayon qilamiz. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, sizlar Allohni qoyirib qo'yib ibodat qilayotgan butlarga ibodat qilishdan men haqiqatan mani qilindim. Aytqinki, men sizlarning nafsi xohishlaringizga ergashmayman. Bo'lmasa men ozg'on bo'laman va hidoyat topquchlardan bo'lolmay qolaman. Aytqinki, haqiqatan men Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan rushan dalilga asoslanaman, ya'ni Qur'onga va vahiyga asoslanaman. Holbuki sizlar uni inkor qildinglar. Sizlar boldir yuz berishini talab qilgan azob mening iqtidorchiligimda emas. Barcha hukm Allohga xos. Allah haq hüküm kılıd. Allah hüküm kılgışlarının yaxşısıdır. Eytkin ki, siler baldır yüz birişini tələb kılgan azab menin kolumdun kəlsiydi. O çaldın mən bilən silerle aranladı ki, iş çoxum hüküm kılınıp bolğan buladdı. Yani silerdin aram tepiş üçün silerle halaq kılgan buladdı. Allah zalimlarını obdan biledi. Ғайбның хазинлары Аллаһның дәргаһыдыр. Оны пәкатьла Allah bilir. Quruqluqdiki, dengizdiki nərslərinin həmməsini Allah bilir. Dərəxtin tökülgən yapıraqdın Allah bilməydiğən verərsimi yox. Meyli qaranğı yer astıdaki bir dana oruq bolsun. Meyli hül, ya ki quruq nərslər bolsun, həmməsi Allahqı məlum bulub, ləvhül məhfuzda izahlıqdır. Allah sizlərini keçisi uflatıdı. Kündüzdeki kılgan işlerinlerini bilip durdu. Ondan belgilengen müddet kişi yaşayanlar için kündüzde sizlerini uygu tut. Ondan Allah'ın dergahına kayıtsızla. Ondan kılgan emellerinlerini Allah sizlerine eğitip verdi. Allah bendilerinin üstüde kahirdir. Yani Allah bendilerini tizgillep durucudur. O sizlerge saklıgıcı periştilerini, yani kılgan etkenini hatırlayıp durduğun periştilerini evetidir. Birinlağı ölüm gelse, onu bizden periştilerimiz kabzirok kılıdı. Onlar Allah'ın emrini uğurlaştı, depervalık kılmaydı. Ondan ula, yani bendiler, hak hüküm kılgıcı, ilgisi Allah'ın dergahına kaytırılıdı. Qiyamət günü hökm qılış yalğız Allah qılı xastır. Allah ən tez hesab alğıcıdır. Ey Muhammed, bu küffarlığa aytdın ki, quruqluqnun və dənizin qaranğılıqlarından sizləri kim qutquzudu? Yəni quruqluq və dənizin balayı afətlərindən sizləri kim qutquzudu? Bu qaranğılıqları görən çağınlarda Əgər Allah bizni bunundan qutqarsa, çoxum şükür qılğıcılardan bolumuz deyib, Allahqı aşkara və yoşurun iltica qılısla. Eytdin ki, yalğız Allah sizlərini ulardan və barlıq gəmdən qutquzudu. Ondan sizlər bunu tonuğunuladın ki, iman etmay Allahqı şerik kəltirisla. Ey Muhammed, onlarqı eytdin ki, Allah sizlərinin üstünlərdən Nuh və Lut əleyhissalamın qəvmigə, əshabul pülgə əvətləgən azabqı oxşaş, ya ki ayğınlar astıdın pürəvün və qarınlarqı əvətləgən azabqı oxşaş, azab əvətişgə, ya ki silərini pərqələr qılıb, arlaşdırıb, yəni uğruş qısılıb, birinlarqı birinlarının azabını tetişqə qadırdır. Onların üçəncəsində ayətlərimizin türlük şəkillərdə qandaq bayan qıldığalıqımızga qarığın. Quran haq tursa, onu qavmin inkar qıldı. Mən sizlərge hami əməs degin. Allah tərpidin, oldun əla berilgən hər bir xəbərinin meydanğı kilidğan vaxtı ba. Uzaqqı qalmay bilislə. Biznin ayətlərimiz doğursu da, tənə və məsxir qılıb paran silişuatqan kişiləni körgünündə, Onlar bunundan başqa paranğı düşməyəcə, onlar bilən billə oltırmağın. Onlar bilən billə oltırmaslıqını şeytan sən unutuldurğan bolsa, isingə kəlgəndin kən, zalim qəvim bilən billə oltırmağın. Təqvadarlığa, Quranını məsxir qılğıcı kafirlərinin hesabıdın heç nərsə yüklənməydi. Ləkin təqvadarla, onlarqı vəz nəsiyyət qilişləri kərək. Şunda qılğanda onlar Qur'anı məsxərə qılışdın saqlanışlar mümkün. Dinni uyan külki qılıb alğan dünya tərcilikigə aldanğanları tərk etdi. Hər qandaq adamın öz qılmışı tüfeyli halaq buluşdun saqlanışı üçün kişilərə Qur'an bilan vəz nəsihat qılğın. Onunğa Allahdan başqa dost və şəfaət qılğıcı olmaydı. O hər qandaq pediya bərsimi qəbul qılınmaydı. Yəni şular qılmışları tüpəylədən halaq bolduqanlardır. Onlar küfr tüpəylədən küçəylərini örtüdüdüğün qaynaq sudun bolğan şarabqa və qatdıq azabqa döçər boludu. Ey Muhammed, onlarqı eytqin ki, biz Allahını qoyub, bizgi paydiyan yetkizəlməydiğən butlağa ibadət qılamdıq. Bizni Allah hidayət qılğan dinkin arqımızğa çekinəmdiq. Yəni murtad bolamdıq. Mubada biz şundaq qıldığan bolsaq, mundaq bir adamğa oxşab qalımız. Şeytanlar onu bir çölge başlap barğan. O çöldə tıngırqap qalğan. Dostları onu bir kel deb to'g'ri yo'lga chaqiryotgan. U chaqirqini qabul qilmay, oxiri halok bo'lgan odamga o'xshab qolamiz. Bu kuffarlarga aytqanki, Allohning hidoyati haqiqatan haqiqiy hidoyatdir. Biz olamlarning Parvardigoriga bo'ysunishga buyurildik. Namoz o'qishga va Allohdan qo'rqishga buyurildik. Qiyomat kuni Allohning dargohiga hisob uchun yig'ilishlar. Alloh osmonlarni, zaminni hikmat bilan yaratdi. Alloh biror shayga vujudga keldiysa, darhol vujudga keladigan kundagi azobdan qo'rqinglar. Ya'ni qiyomat kunidagi azobdan qo'rqinglar. Allohning so'zi haqdir. Sur chilinadigan kundagi podshohlik Allohga xosdir. Ya'ni qiyomat kunidagi podshohlik Allohga xosdir. Alloh yoshurun va oshkora narsalarni bilguchidir. Alloh hikmat bilan ish qiluvchidir. Bandalarining ahvolidan xabardordir. O'z vaqtida Ibrohim o'z otasi Azarga, "Sen o'zingni yaratgan Allohni qo'yib, butlarni ma'bud qilib olamsan? Men seni va qavmingni haqiqatan iniq gumrohlikda ko'raman," dedi. Ibrohimning tavhid borasida qat'iy ishonuvchilardan bo'lishi uchun uningga otasi bilan qavmining gumrohligini ko'rsatganimizda biz Ibrohimga osmonlarning, zaminning ajoyiblarini ko'rsatdik. Ibrohim kechining qorong'uligi bosqanda bir yulduzni ko'rib, qavmining so'zlarini dalil keltirib, ularni mot qilish uchun "Bu mening Parvardigorimdir," dedi. Yulduz petib ketibdi, "Men petib ketkichilarni yoqtirmayman," dedi. Ya'ni yulduzlarga ibodat qilishni yoqtirmayman, dedi. U oyning tuqqanligini ko'rib, yuqurqi usul bo'yicha "Bu mening Parvardigorimdir," dedi. Oy petib ketibdi, "Agar Parvardigorim meni hidoyat qilmagan bo'lsa, men cho'qim ozg'uchi qavmning qatorida bo'ldikanman," dedi. U quyoshning chiqayotganligini ko'rib, yuqurqi usul bo'yicha "Bu mening Parvardigorimdir. Bu hammadan cho'ngdir, ya'ni yulduz bilan oydan cho'ngdir," dedi. Quyosh petib ketibdi, u aytdiki, "Ey qavm, men haqiqatan sizlar shirk keltirgan ma'budlardan ado judoman. Men haqiqatan botil dillardan haq dinga burilib, osmonlarni, zaminni yaratgan zotga yuzlandim. Men mushriklardan emasman." Ibrohimning qavmi uning bilan munozirlashdi. Ibrohim aytdi, "Meni Alloh hidoyat qilgan tursa, Allohning mavjudligi va birligi to'g'riliq men bilan munozirlashamizlar. Men sizlarning Allohga shirk keltirgan butlaringlardan qo'rqmayman. Faqat Parvardigorimning xohlagan narsasi bo'ladi. Parvardigorimning bilimi hamma narsani o'z ichiga olgan. Ma'budlaringlarning menga hech bir ziyon yetkazolmaydiganligini o'ylamamsizlar. Allohning sheriki bo'lish haqida Alloh sizlarga hech qanday dalil tushirmagan butlarni Allohga sherik keltirishdan qo'rqmay bo'lsanglar, sizlarning sherik keltirgan butlaringlardan men qandoqmi qo'rqatdim? Agar sizlar bilsanglar, aytinglarchi, biz bu ikki guruh odamdan zodi qoysimiz eng qo'rqmasligi tegishlik. Azobdan amin bo'lish iymon e'tiqod. Iymonga mushriklikni aralashtirmagan odamlarga mansubdir. Ular hidoyat topquchilardir. O'z qavmiga raddiya berish uchun Ibrohimga bergan dalilimiz ana shudir. Xohlagan kishimizni bir qancha darja ko'tiramiz. Parvardigoring haqiqatan hikmat bilan ish qilguchidir. Hammani bilguchidir. Biz Ibrohimga Ishoqni, Yaqubni ato qildik. Ularning har birini hidoyat qildik. Ibrohimdan ilgari Nuhni hidoyat qildik. Ibrohimning avlodidan Davud, Sulaymon, Ayyub, Yusuf, Musa va Harunlarni hidoyat qildik. Yaxshi ish qilguvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Zakariya, Yahya, Isa va Ilyaslarni hidoyat qildik. ularning hammasi yaxshilardandir. Ismoil, İlyas, Yunus va Lutlarni hidoyat qildik. Ularni o'z zamonisidagi tamomi jahon ahlidan ustun qildik. Ularning ota-bobolaridan, avlodlaridan, qarindoshlaridan ba'zilarini hidoyat qildik. Ularni tanladik. Ularni to'g'ri yo'lga yetakladik. Allohning to'g'ri yo'li ana shudir. Alloh bandalaridan xohlagan kishilarni shu yo'lga boshlaydi. Agar ular, ya'ni shu payg'ambarlar shirk keltirsa edi, ularning qilgan yaxshi amallari albatta bekor bo'lib ketadi. Ularga kitobni, hikmatni va payg'ambarlikni ato qildik. Agar bu mushriklar ularni inkor qilsa, ya'ni kitob, hikmat va payg'ambarlikni inkor qilsa, ularni inkor qilmaydigan boshqa bir qavmga topshiramiz. Ana shu mazkur payg'ambarlar Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Ularning yo'liga ergashgin. Ey Muhammad, qavmingga aytginki, Qur'onni tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Qur'on faqat butun jahon ahli uchun vaz nasihatdir. Ular Allohni haqiqiy ravishda tanimadi. Ular, ya'ni u yahudlar o'z vaqtida Alloh hech kishiga hech narsa nozil qilmadi dedi. Ya'ni vahiyni va payg'ambarlarni inkor qildi. Ey Muhammad, aytqinki, Musa elib kelgan va kishilarga nur, hidoyat bo'lgan kitobni kim nozil qildi? U kitobni parcha-parcha qog'ozlarga ko'chirib, bir qismini oshkorlab, ko'p qismini yoshirislar. Ey yahudlar, sizlarga o'zinglar va ota-bobolar bilmagan narsalar bildirildi. Bu Qur'onni Alloh nozil qildi. Ondan ularni tark etkinki, ular botillarda o'ynab yursin, ya'ni qolaymoqan so'zlarda o'ynab yursin. Bu Qur'on Makka aholisini va uning atrofidagilarni ogohlantirish uchun biz nozil qilgan. Uningdan ilgari nozil qilingan Tavrot va Injilga o'xshash kitoblarni e'tirof qilguchi muborak kitobdir. Oxiratga iymon etadiganlar uningga iymon etadi. Ular namozlarni o'z vaqtida to'liq ado qiladi. Allohga yolg'on choplagan yoki o'ziga hech narsa vahiy qilinmagan turg'uliq menga vahiy qilindi degan yoki Alloh nozil qilgandek men bu kitob nozil qila olayman degan kishilardimmi, zolim kishilar bormi? Ey Muhammad, zolimlarni sakratga tushgan vaqtlarda ko'rsang, albatta qo'rqinchli holini ko'rasan. Farishtalar, ya'ni azob farishtalari qo'llarini so'zib, sizlar jonlaringlarni chiqaringlar. Sizlar Alloh to'g'risida haqsiz so'zlarni qilganliginglar, ya'ni iftira qilganliginglar, shirk keltirganliginglar, bola nisbat berganliginglar va Allohning oyatlarini mansitmaganliginglar uchun bugun xo'rlig'uchi azob bilan jazolanasizlar deydi. Biz dastlabda sizlarni qandoq xalq etgan bo'lsak, dargohimizga shundoq tanha keldinglar. Sizlarga biz ota qilgan narsalarni orqanglarda qo'yib keldinglar, ya'ni dunyoda qo'yib keldinglar. Ibodat qilinishga tegishlik bo'lishda Allohning sheriklari deb gumon qilgan shafoatchilarni sizlar bilan birga ko'rmaymizmi? Ular bilan sizlarning oranglardagi munosabat haqiqatan uzildi. Sizlar shafoat qiladi deb gumon qilgan butlar barbod bo'ldi. Dollarni va urug'chilarni bih urg'izg'uchi haqiqatan Allohdir. Terikni o'likdan va o'likni terikdan chiqarg'uchi ana shu Allohdir. Allohning ibodatidan qandoqmi bosh tortisizlar? Alloh subhini qorong'udan yerib chiqarg'uchidir. Ya'ni tongni yoritquchidir. Alloh kechini sizlar uchun istirohat qilib yaratdi. Sizlarning vaqt hisoblashinglar uchun quyosh bilan oyni yaratdi. Qorong'uliq va dengizning qorong'uliklarida, ya'ni kechilik yo'l yurganinglarda yo'l tepishinglar uchun Allah sizlarga yulduzlarni yaratib berdi. Allohning ulug'ligini biladigan qavm uchun Allohning qudratining dalillarini haqiqatan ochiq bayon qildik. Alloh sizlarni bir insondan yaratdi. Ya'ni Odam alayhisalomni yaratdi. Sizlarni otanglarning pushtida, onanglarning bachchidonida qarorlashtirdi. Tushunadigan qavm uchun oyatlarni haqiqatan ochiq bayon qildik. Allah bulutun yağmur suyun çürdü. Şunun bilen barlık özümlüklerini ündürdü. Özümlüklerden yeşil yapıraklarını çıkardı. Buğday ve arpa başakları okşaş birbirine mengişip ketken dallarını yetiştirdi. Hurma darhanın çiçeklerden yergi yakın sangılap durduğun hurma sapaklarını yetiştirdi. Yağmur suyu bilen özümlük bağlarını yetiştirdi. Yağmur suyu bilen şekilde, hacimde, tämde birbirine okşaydıgan ve okşamaydıgan zeytun, anar daraxtlarını yetiştirdi. Onların her birinin yağı tıkkan mevsige ve pişkan mevsige karanla. Onlar da Allah'ın barlıkıya işinidigan kavim için Allah'ın kudretini körsetidigan uçuk deliller var. Jinlarni Alloh yaratgan tursa, mushriklar jinlarni Allohga sherik qilib olishdi. Allohga jaholatdan o'g'il, qizlarni o'ydirib chiqishdi. Alloh mushriklar ixtiro qilgan narsalardan pokdir. Ularning sifatlaganlardan ustundir. Alloh osmonlarni va yerni o'rneksiz yaratquchidir. Allohning xotini yo'q tursa, qandoqmi bolasi bo'lsin? Hemme nersini Allah yaratkan, hemme nersini Allah obdan bilgüçüdür. En şu Allah sizlerinin perverdiği arınladır. Allah'ın bile hiç mabut berhak yoktur. O hemme nersini yaratkışıdır. Onunla ibadet kılanla. O her nersige amidir. Közler Allah'ını körmeydi. Allah közlerini körüp durdu. Allah bendilerge mehribandır. Hemmedin haberdardır. Ey Peygamber, eytkin ki, silerge perverdigarınla terpidin hidayetini azğulluktan ayırıp görüstüdüğün deliller geldi. Kim ki hakını körüp iman eysa, özgü paydı. Kim ki onundun köz yumsa, yani baş tarısa, özgü ziyan. Мен силарга амалларыны күзәтүп турдыган күзәтче эмасмын. Фақат силарны агаһландыручы пайгамбармын. О мушриклар, эй Мухаммад, сен Куръанны башкалардан үгәндәң дейди дә, хакны билдегән кавмгә баян кылмыз дип, аятларыбызны мошындак шәкилләрдә баян кылдык. Эй Мухаммад, саңа Парвардигарың тарафыдан вахи кылынган Куръанга Әмәл қылғын. Аллахтың башқы мәбуд бәрхақ йоқтур. Мушриклар білән тәң болмығын. Әгәр Аллах оларының хидайет тепшіні қалыса, олар шерік кәлтірмейді. Сені оларғы күзет чықылғынымыз йоқ. Сән оларғы хамима әмәссен. Мушрикларның худаны қойып, ибадет қылдыған бұтларын тылламаңла. Онда қылсаңла, ола білмегәлліклерден хәддіден ішіп, Аллахны тыллайды. Şunundak biz her ümmetke özlerinin emelini çıraylıq körsettik. Andin onlarının qaytıp bardağan cayi Allah'ın dərgahidir. Allah onlarının kılmışlarını onlarga eytip birid. Yani yaxşığı mukapat biridu, yamanını cazalaydı. Eğer onlarga bir möciz gelse, onunla çoxum işinde Allah'larını bildirip, Allah'ın nam bilen qatlı qasam işçil. Ey Muhammed, Möcizler menin emez, Allah'ın dergahideki eştiğin. Ey müminler, siler nemini bilisler, möcizler kelse ular ihtimal onun işinmesikler mümkün. Onların dillerini, közlerini, hakını düşünüş ve hakını görüştün, buru ötümüz. Onlar deslepti möcizlerge işinmegin edek, yen işinmeydi. Onlarını gümrahlıklarda tanırkap yürüşke koyu ötümüz. Biz o küffarlarga perişlerini çürgen, ölüklərini ular bilən sözləşdirgən, biz həmmə nərsini onların aldığı yığıb bərgən təqdirdimu, yəni onların yuqurqı tələblərini uğurluğan təqdirdimu, Allah xalımıqca ular iman etməydi. Lekin onların tolusi bunu fıqmaydı. Şunun dək, yəni bu müşriklərini sana düşmən qılgandək, insanlar və cinlərinin şeytanlarını hər bir peyğəmbərə düşmən qıldıq. Bular aldaş üçün şirin sözlər bilən bir-birə vəsvəs qılıdı. Əgər Pərverdigarın xalısa, onlar bu işini qılmaydı. Yəni, peyğəmbərlərə düşmənlikini qılmaydı. Onlarını özləri tüzgən helim bekirlər bilən qoyub bərgin. Allah sana onlara qarşı yardım verdi. Ahiretki iman etdiganlarının dilleri onlarının şirin sözlerine mail bolsun. Onundun xursan bolsun ve onlar kılıvatkan günahlarını bunlar mı kılsın deyip vesves kılıdı. Ey Muhammed, onlara eytkin ki Allah sizlere rüşen kitap nazil kılgan tursa, aramızdaki ihtilafını hel kılış için Allah'tan gayri hüküm kılgıcını tələb kılamdın. Biz kitap ata kılgallar, yani Yahudlar ve Nasaralarının ölümaları, o Kur'an'ın Pərverdigarın tərpidin nazil kılınğan əq kitap ikenliğini bilidu. Sen hərgiz mi şek kılgıçlardan bolmağın? Pərverdigarının sözü nahayeti rastur, nahayeti toğurdur. Onun sözünü özgər tələydiğən hiç kişi yoktur. Allah bendilerinin sözlerini anlap durğucudur. Ehvalini bilip durğucudur. Eğer sen yeryüzündeki köpçülük kişilerge, yani küffarlığa itaat kılsan, onlar seni Allah'ın yoludan azdırıdı. Onlar fakat gümangılı ağışıdı. Onlar fakat yalganlığa sözleydi. Ey Muhammed, senin perverdigarın özünün yoludan azgallığını haqiqatan obdan bilid. To'g'ri yo'l topqanlarnimi obdan bilid. Allohning oyatlariga iymon keltirguchi bo'lsanglar, Allohning ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni yanglar. Zuriyat bo'lmog'icha yeyish harom qilingan narsalarni Alloh sizlarga ochiq bayon qilgan tursa, Allohning ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni nemishki yemaysizlar. Nurg'un kishilar nefsi xayişiğe ağışıp, bilmestin başkalarını hakikaten azdırır. Şübhisiz ki senin perverdigarın şer'i delilsiz, halal haram deyip heddedin aşkçılarını obdan bilir. Aşkara ve yoşurun günahlarını terk etinler. Şübhisiz ki günah kılıkçılar öz kılmışları tüpeyledin ahirette cezağı tartılır. Ey müminler! Allah'ın ismi eytilmay boğuzlanğan, yani Bismillah deb zebi kılınmağan hayvallarını yemeğla. Onu yiyiş elbette günahdır. Şübihisiz ki şeytallar öz dostlarını, yani müşriklerini sizler bilen dertilaş kılışkı vesves kılıdı. Eğer onlara itaat kılsanla sizler çokum müşrik bulup kalıstı. Eslide ölük bulup biz onu terildirgen. Yani əslidə kafir bulub, onun qəlbini biz iman bilən terildirgən, biz onunqa kişilər arzıda hidayət tepişqin nur bərgən bir adəm, zülmətdə qalğan, yəni küfürnün qaranqılıqlarda qalğan və onundun qutulalmağan bir adəm bilən oxşaşmı? Kafirlığa onların qılmışları əni şundaq kiraylıq körüstüldü. Heli mikir işletişləri üçün Mekke'de Kureyş'nin çoğunlarını baş günahkar kılgınımızda her bir şehrinin çoğunlarını baş günahkar kıldık. Onların işletken heli mekirleri özdürgü yanıdı. Yani onlar şu heli mekirlerinin vabalı kalıdı. Onlar bunu sezmeydi. Onlara Muhammed Aleyhisselam'ın rast peygamberliğini görüstüdüğün birer mücizi kelgen çağda Ular bizge peygamberlerge berilgen möcüzü berilmegece, onunla hergiz işenmeymez deydi. Allah peygamberlik vazifesini, kayerge ornitişini, yani kimnin onun ahli boludagallığını obdan biledi. Bu günahkarla özleri işletken helim mekirler tüfeylidin, Allah'ın dergahida xorluqqa ve kattık azapka döçer boludu. Allah kimni hidayet kılmakçı bolsa, onun köksünü İslam üçün açıdı. Yani Allah onun kalbini imanına kengaytip verdi. Allah kimni azdırmakçı bolsa, onun köksünü şunca taraydı dedi ki, iman etiş onunla goya asmanı çıkıştı mı kıyın tüylüdü. İman etme Allah'ını Allah muşundak azaplaydı. Bu İslam dini perverdigarının doğru yoludur. İbret alınan kavim için ayetlerini muşundak tefsili bayan kıldık. Perverdigarının dergahı da onlarla darı salam var. Yani cennet var. Onlarının kılgan yakşı emeller için Allah onlarla medetkardır. Allah insanlarını, cinlarını hesap için toluk yığılgan künni esligin. Bu künde Allah eydirdi ki, ey cinlar cemaesi, siler nurgun ademlerini azdırdınla. Onlarının insanlardan bolgan dostları, ey perverdigarımız, biz bir-birimizden paydalandık. Biz endi sen belgilegen vakitka, yani kıyamet künüge yettik, deydi. Allah dozaq silerinin cayınlardır. Siler Allah'ın haişi bağlı kalda, o yerden mengü kalısler, deydi. Şübhisiz ki senin perverdigarın hikmet bilen işkılığıcıdır. Hemmini bilgücüdür. Şunun o okşayış, yani insanlar bilen cillerini özlere paydalandırgınımız o okşayış, kılmışları tüpeyledin zalimlerinin bazısını bazısıge musallat kılımız. Ey cinla ve insanlar cemaesi, silerge öz işçinlerden benim ayetlerimini bayan kılıp verdiğin, bu künunlardaki uçuruştan silerini agahlandırdığın peygamberler gelmedi mi? Onlar günahlarımızı itiraf kıldık deydi. Onlarını dünya tercihliğe aldığın, onlar özlerinin hakikaten kapır bolgallıklarını itiraf kıldı. Bu şunun için ki, perverdigarın şehirlerinin ahalisini onlarga peygamberler evetip agahlandırmasın, gafletteki vaxtlarda zulüm kılgallıkları tüpeyleden halak kılgını yok. Ahirette her ademden kılgan emelige yarışa derecesi bulut. Perverdigarın onlarının kılgan işlerden gafil emez. Perverdigarın halayıhtin ve onlarının ibadetlerinden bihacettir, rahmet igisidir. Eğer o halisa silerini halak kılıp, silerini başka bir kavminin evladının peyda kılgandek, silerinin ornunlağa özü halıgan itaatmin başka bir kavmini koydu. Silerge vade kılıngan kıyamet, ölgendin kin teriliş katarlık işle çokum meydana kilit. Siler kıçıp kutulalmayız. Ey Muhammed, onlarga eytkin ki, ey kavmim, siler küçünlerinin yetişçe işlenla, yani küfürünlerde çıntırınla, memmi çokum küçümünün yetişçe işleymen, yani memmi öz davetimde çıntırmen. Ahirette kimnin akıbeti yakşı bulduğallıkını uzun kalmay bilisle. Zalimla elbette meksidige erişenmeydi. Müşrikla Allah yaratkan ekillerden ve çağır payladın, yani tüge, kala ve koylardın Allah üçün bir hesse, butları üçün bir hesse ayırıp koyup, öz gümallarıca hiç kandak delilsizle bu Allah üçündür, bu mebutlarımız üçündür dedi. Butlarının nesibisinden Allah'ın gibi koşuşu bulmaydı. Allah'ın nesibisinden butlarının gibi koşuşu bulattı. Müşrikler Allah'a atılan hessiden butlarga ayrılgan hessige birer ners koşulup kalsa onu butlarının hessi içinde kaldırattı. Ve Allah bay bununla muhtaç emez deydi. Butlarga atılan hessiden Allah'a atılan hessige bir ners koşulup kalsa onu butlarının hessige kaytırıp etti. Onlarının kararı ne mi diyen kabi? Müşriklerinin şerikleri yani şeytalla müşriklerini halak kılış ve onlarının dinini kalayma kallaştırış için onlarının nurgullarına balılarını öldürüşünü şunun dek çıraylık körsetti. Yani Allah'a ve butlarına hessi ayırıp koyuşunu şeytanlarga ve müşriklerga çıraylıq körsetkinidek çıraylıq körset. Eğer Allah halıgan bolsaydı, onlar bu kabi işini kılmaydı. Onlar ne Allah'ı çaplıgan yalganları bilen bille terk etti. Onlar özlerinin gümanıca bu hayvalla ve ikille mabutlarımızga has bulup başkalarga haramdır. Onlarını fakat biz halıgan adamlarla yedi. Bu hayvallarını meniş haramdır. Bu hayvallarını boğuzluğunda Allah'ın ismini eğitişki bulmaydı dedi. Onlar Allah'ı yalgan çapladı. Allah onlarını yalgan çaplıqallıkları üçün cazalaydı. Onlar bu hayvanlarının kosaklardaki balıları bizden er kişilerimizgi hastır. Bizden hotun kişilerimizgi haramdır dedi. Eğer tuğulgan hayvan ölük bulsa, bu er kişiler bilen hotun kişiler arası da ortaktır de, Allah'ı yalgan çaplıqallıkları üçün Allah onlarını cazalaydı. Yani onu hemmeylen ten yeydi o deb, halal haramını teyilleşni Allah'ı yalgan çapla aldıkları için Allah onlarını cezalaydı. Şübihisiz ki Allah hikmet bilen işkılgıcıdır. Hemmini bilgücüdür. Abakatlik ve nadallıklardan balılarını öldürgen ve Allah namıdan yalgan eğitip Allah rızık bulup bergen derslerini haram bilgen kişiler hakikaten ziyan tarttı. Onlar hakikaten doğru yoldan adaştı. Hidayet tapmadı. Allah bedişlik ve bedişsiz bağlarını berpa kıldı. Meyveleri, danları, rengi, tämi, hecmi ve pırıkı bir-birge okşamaydıgan homi derehlerini, ziraetlerini, rengi ve şekli bir-birge okşaydıgan, tämi okşamaydıgan zeytun ve anarını yarattı. Mevisi pişkanda ulardan yanla. Mevinin hosulunu jıkkan günü, yani jıkkan vaxta onun öşürüsünü ada kılanla. Israf kılmanla. Allah hakikaten israf kılgıçlarını yahtırmaydı. Allah çahar paylarını, yani tüge, kala, koylarını, jük kütürdüğallarını, boğuzlanıgallarını yarattı. Allah sizlerge rızık kılıp bergen derslerden yanla. Şeytanın arkasına kirmenle. Şeytan sizlerge hakikaten uçuk düşmendir. Allah sizlerge yiyiş halal kılınan 8 kıl çağır payını yarattı. Koydun 2, koçkar ve sağlık. Özgüdün 2, tike ve urgaç. Ey Muhammed, müşriklerine eğitkin ki Allah koy bilen özgüdün 2 erkekini haram kıldı mı? Ya ki 2 kişini mi? Veya ki, işki kişinin korsakıdaki kozu bilen oğlaqını mı? Eğer sile Allah bunlarını bizge haram kıldı degen sözünlerde rastçıl bolsanla, kendin bana bilip eğitip verinle. Allah silerge tögüdün işkini, yani erkek bilen kişini, kalıdın işkini, yani erkek bilen kişini yarattı. Müşriklerine eğittin ki, Allah işki erkekini haram kıldı mı? Ya ki işki kişini mi? Veya ki işki kişinin korsakıdaki botlılık bilen mozayını mı? Ya ki Allah bunu sizlerge tevsiye kılgan çağda sizler hazır mıdınla? Kişilerini azdırış için bilmeyi durup Allah namıdın yalgan itkan Adem'din mi? Zalim kişi var mı? Şübihisiz ki Allah zalim kavmine hidayet kılmaydı. Ey Muhammed! Mekke küfarlarına eytkin ki, sana vahiy kılınan ehkamla içi de özü ölüp kalan nerse, ya ki ekip çıkan kan veya ki çoşka göşe, çoşka necis yemekliklerge adetlengeliği için çoşka göşe paskınıdır. Ve Allah'tın gayrinin ismi eğitilip boğuzlanan günah maldın gayrini her kandak adam için haram körmeymen. Kim ki ulardın, yani yukurki haram kılınan nerslerden na ilacı, ve ihtiyarsız halda hayatını saklap kalgıdak yiyse hiç günah bulmaydı. Çünkü perverdigarın mağfiret kılgıcıdır, bendilerge mehribandır. Yahudilerga tom tuyaklık, yani tüge, tüge kuşku okşaj, aç tuyaklık bulmay, tom tuyaklık bulgan hayvallarının hemmisini harom qildik. Ularga kala qo'ylarning dumbisidiki yoki kuchaylardiki yoki so'ngigiga chopishiqliq yog'lardan boshqa yog'larni harom qildik. Bu ularning payg'ambarlarni o'ltirish, jazoni qilish, kishilarning mol-mulkini nohaq yabilish qatorliq zulmlari tufaylidan ularga bergan jazoyimizdir. Biz albatta bergan xabarlarimizda rostchilmiz. Ey Muhammad, agar ular, ya'ni u yahudlar seni inkor qilsa, sen Parvardigaringlar qilmishinglar uchun sizlarni oldirib jazolamaganlikdan keng rahmat egisidir. Allohning rahmatiga mag'rur bo'lmanglarki, Allohning azobi gunohkor qavmdan qaytarilmaydi degin. Mushriklar, agar Alloh xolisi edi, biz va otabovlarimiz shirk keltirmaydik va hech narsani harom qilmaydik dedi. Ulardan burunqi kishilar, toki bizning azobimiz nozil bo'lib, azobimizni tetag'onga qadar o'zlarining payg'ambarlarini mushindoq inkor qilgan edi. Ya'ni mushriklar seni inkor qilgandek ularni ham inkor qilgan edi. Ularga aytqinki, so'zinglarning rostligiga pokitinglar bo'lsa, bizga chiqarib ko'rsatinglar. Sizlar faqat gumonli asoslansizlar. Allohga faqat yolg'onni choplaysizlar. Ey Muhammad, aytqinki, sizlarning pokitinglar bo'lmasa, Allohning aniq pokiti bor. Agar u xolisa, hammanglarni albatta hidoyat qiladi. Ey Muhammad, ularga Alloh buni harom qildi deb guvohlik berdigan guvohchilarni chaqirib kelinglar degin. Agar ular hozir bo'lib yolg'ondan guvohlik bersa, ularga qo'shilib guvohlik bermagin. Chunki u butunlay yolg'ondir. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va oxiratga ishonmaydiganlarning nafsi xohishlariga ergashmagin. Ular Parvardigaringa shirk keltirdi. Aytqinki, sizlar kelib anglanglar. Alloh harom qilgan narsalarni sizlarga o'qib beray. Sizlar Allohga hech narsani shirk keltirmanglar. Ota-onalarga yaxshilik qilinglar. Nomratlikdan qo'rqib, balonlarni o'ltirmanglar. Biz ularga va sizlarga rizq beramiz. Oshkora va yoshirin yomon ishlarga yaqin kelmanglar. Allohning amriga xiloflik qilib nohaq odam o'ltirmanglar. Haqliq ravishda o'ltirish buningdan mustasno. Sizlarning tushunishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qildi. Yetimning milini toki u balog'atga yetganga qadar uningga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. O'lchamni va tarozini to'g'ri qilinglar. Hech qanday odamni kuchi yetmaydigan ishga taklif qilmaymiz. Söz qilgan, hukm chiqargan va yoki guvohlik bergan chiqinglarda adil bo'linglar. Hukm chiqarilgan yoki guvohlik berilgan odam tuqqinonglar bo'lgan taqdirdimi, Allohga berilgan ahdiga vafo qilinglar. Ibrat elishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda minglar, noto'g'ri yo'llarda ma'manglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib o'tadi. Allohning amrini tutib, do'zaxdan saqlanishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Ondan ular, ya'ni Isroil avlodi o'z Parvardigariga muloqot bo'ldiganligiga ishonsin deb yaxshilik qilgan odamga berilgan ne'matimizni mukammallashtirish. Isroil avlodining dini ishlariga ehtiyojli bo'lgan har bir narsasini tafsili bayon qilish, Isroil avlodini hidoyat qilish va ularga rahmat qilish yuzasidan Musoga kitob ato qildik, ya'ni Tavrat ato qildik. Bu biz nozil qilgan Qur'on muborak kitobdir. Allohning rahmatini umid qilg'ichlardan bo'lish uchun uningga ergishinglar. Uningga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Mening Qur'on nozil qilishim sizlarning faqat bizdan ilgariki ikki toifagila kitob nozil qilingan, ya'ni yahudlar va nasoralarga kitob nozil qilingan, ularning o'qigan kitoblardan bizning zodila xabarimiz yo'q demasliginglar uchundir. Yoki sizlarning agar bizga kitob nozil bo'lgan bo'lsa, biz elbette onlardan artık hidayet tapkan bulattık demesliğin laf içindir. Sizlerge perverdigarınla tarafından hakikaten pakit, hidayet ve rahmet nazil buldu. Allah'ın ayetlerini inkar kılgan ve onlardan yüz öğrengen kişiden mi zalim adam var mı? Bizden ayetlerimizden yüz öğrengenlerini onlarının yüz öğrengenlikleri için katlık azap ile cezalayınız. Onlar fakat ölüm periştilerinin ya ki perverdigarının bazı alametlerinin kilişinle kütüldü. Yani kuyaşının mağribden çıkışından ibaret bazı alametlerinin kilişinle kütüldü. Perverdigarının bazı alametleri kelgen künde ilgiri iman etmeğallarının ya ki iman etip yakşı şıkılmağallarının etkan imani paydasız buludu. Sizler özenlerine kilidigan işlerini kütünle. Biz mi elbette kütümez degin. Dinde bölgünçilik kılıp türlük pırkılarga ayrılgallardın, sen o da cüda sen. Onlarının işi fakat Allah'a lıkhastır. Yani Allah'ın başkırışıdır. Kiyin Allah onlarının kılmışlarını özlerge eğitip verir. Yani ahirette Allah onlarının kılmışlarını özüge eğitip verir. Birer yakşılık kılgan adam 10 hesse artık savab ege bulurdu. Birer yamallık kılgan adamge pekat onun yamallıkı beraberle ceza verilirdi. Onlarga zulüm kılınmaydı. Ey Muhammed! Bu müşriklerge eytkin ki perverdigarım beni doğru yolga, yani doğru dinga, batıl dillardan doğru dinga buralgan İbrahim'nin dinine başladı. İbrahim müşriklerden emes idi. Ey Muhammed! Eytkin ki, menin namazım, kurballıkım, hayatım ve mamatım, dünyada kılgan yakşılıklarım ve taat ibadetlerim alemlerinin perverdigarı Allah üçündür. Allah'ın şirki yoktur. Men muşununu buyuruldum. Yani yalğız Allah kılı halis ibadet kılışkı buyuruldum. Men Müslümanlarının evvelimin. Ey Muhammed! Eytkin ki, Allah hemmi dersinin perverdigarı tursa, onundun başka perverdigar talep kılamdı ben. Her adam, özü kılgan günahka özü cevapkar. Bir günahkar adam, başka bir adamın günahıga cevapkar emez. Yani bir adamın günahı bilen başka bir adam cezağı tartılmaydı. Kiyen perverdigarınlarının dergahıga kaytisle. Sizler dertalaş kılışkan hak bilen nahak ne, o sizlerge eğitip verirdi. Allah sizlerini ötkenki ümmetlerinin orun basarlar kıldı. Allah sizlerini bergen nimetige şükür kılsın de, bazınlarını bazınlardan birkaçı derece yukarı kıldı. Perverdigarın asili kılgıçlardan elbette tiz hesap alıcıdır. İtaat kılgıçlarını elbette mağfiret kılgıcıdır. Onlarga nahayeti mehribandır.